اخبو راک کلے دے لکہ سنگا چی پسر بنی راک آگی. دا شکار رسول اللہ یو ظلم نہ دے کر بسندن صحیحن ثابت نہ دے بس صحیح اسناد سرا ثابت نہ دے. او قول دا رسول اللہ دا دے کہ یو ظل پہ یو غزا کی رسول اللہ سرا صحابہ او پلا را روانو نسک اسام دا نبی علیہ السلام نمخ کے روان شو او مخ کے ابو چکم زیوی اغی ابو تیزانو رسو او دمازیگر دمازا وقت تیری دن کے او وقت لنڈو ندی زر زر او دس کو نو دباز ونا پکی پندی اچھے پاتے شوے سڑے پا تلوار او دس کی نو کل پندہ اچھے پاتے شوے ندی نم اچھے پاتے شوے. نبی علیہ السلام شاہ تارا روانو نظر بجری باز و خلق پا پندو باندی دا رسول اللہ نظر پریوت چی آغا نور اخپل امدوا او دا پندا پکی اچھاوا نو پا اندام کی چی یو لگ زی پا اچھی نو آغا لری زن زلی گی پرقی گی نو آغا اچھ زی پکی زلی دا او دا رسول اللہ نظر پی پر پریوت نو دلری نی پا اچت آواز خبر اکڑا چه ویل للآقاب من النار ویل للآقاب من النار ویل للآقاب من النار دری زلے ہوئے. او حدیث کے راضی چه آواز اچت کو چه دی ووری او پخپلی غلطے پوئی شی چه ممنا ہو غلطی شوئے دا عذاب بئی دی اچو پندو والاو دا پارا دا اورو ذکر چه عوضہ سے اونش ہونو چه اونش ہو حمود بم نہ کی گی نو عذاب بئی نو آگی بیا خپل پندے بیا بیا وینزلی برابر کری بئی خدا غصہ ورطا ہوکر مسئلہ ورطا بیان کر نو عمل قول میں دوار در تا بیان کر نو در رسول اللہ دا عمل او دا قول نا معلوم شوا چه خپی بویزائی چه موزی نئی او مسبہ کوئی چه موزی اغسطی وی. اپنی بانی اجماع دا اہل سنت دے چه موزی اغسطی وی نویزلو تا حاجت نشتے پنی موزو بانی لاس راخ کل دا گویا پخپو بانی لاس راخ کل دی زکر چه موزی خو پخپا خپی تا اغسطو نشوی دی او دا خپا پا موزو کے داخل دا نو مسکا دری دوارو قراءتین و دا تطبیق زمون امام شافعی کرے دے پا کتاب الام کے جدا غخپل کتاب او حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے دا کتاب الام پا حوالا نقل کرے دے امام شافعی دا تقول او تائید کرے دے نمگے ام تائید کرو اور نور خبری اسی تکلفات جدا جر جوار دے یا مسد غسل خفی پا مانا دا دا سی خبری اگدی کری دی اور طول لا تائل دے. امام شافعی چکم خبر کرے دا قواعد و مطابق دا اور ابن حجر تائید کرے دے نور محققین ام تائید کرے دے منگا ام تائید کرو میں دغی مطلب دے بوئی زیخ پیخ پلے چھ موزی آغستی نئی مسا ہوکے پخ پو باندے چھ موزی آغستی موزا ستا وئی پا عربے کی موزی تا خف وئی او مونگا تا پخ پلا جبا کی موزا وئی عربے کی خف وئی خفین تسنیدہ خفن واحد او پا عربے کی اصل کے خف وئی دا اوخ اخپے دا سوچ کوئے خبر ہوتا دا اوخ اخپا دیتا خف وئی لگر بنی آدم اخپو تا رجل وئی لگر دا بیزو دا اخپو بزان لنم دے او د اوخانو د خپې نوم دی خفو، او د اوخانو د خپې دا سرمن دومره کلکی جدی ته د نورو سپلو د اغوستولو ضرورت نه دی، دغه یو قسم سپلی دی، نو دی پاس غوم ګرځي او په کاڼو هم ګرځي. خپې الله داسې کلکې پیدا کړي دي د اوخانو، نو ځکه دې اوخانو خپو ته خف وی. نو موزا هغه کسوړه ده چې هغه د سرمن نه جوړه شوي وي، او یا د مثل د سرمن نه. ځان پوهوه په خبرو، سرمن یا مثل د سرمن. بعضې سیزونه سرمن نه وي، د څاروي سرمن نه وي، خو هغه په شان د سرمنې وي، د سرمنې حکم ورک په حکم کې هغې نه چې جوړ شي نو هغې ته خف وي. نو هغه چې په خپه واغوندي او د پرکو پورې خپه پټه شي، او د هغې نه بره چې هر څومره ځای پورې ورسي او شلېدلی نه وي، بس دغې ته خف وي. په هغې مسا کول داسې دي لکه چې تا خپه وینځلي وي. او د دې آیت وارجو لیکم مسکوی په سر او مسکوی په خپو، د دې مصداق دا دی چې څه وخت کې موزا اغوستي. او دلیل پی عمل د رسول الله دی. پاتې شو جرابې چې هغې ته خفین نه وایي بلکې جوربین وایي، هغه هم کڅوړه ده خو نوم یې په عربۍ کې جدا دی، نمی جورا بین دے او دی بولو خفین دے، او دا غی تحقیق می در تا اکو. نو پا جورا بینو با دی کیا پشان دا موضوعی، نو دا سلور وارو امامانو پنیز مسا جائز دا. خوچ پشان دا موضوعی، نو پشان دا موضوع یو اغایی چه سرمن پی خیجو لیوی، نو سرمن چه پی او خیجو خیجو الموضوع شوی دو. بغیر دا جرابو نو سرمن نجور کی، نو پا اغا روا دین چه جرابو دا پاس او خیجو خیجو الموضوع شوی، نو اغا خوزیر باس ند. او چه سرمن پی خیجو لی نئی، نو چه اغا سخینه نیوی، نو سلور وارو امامان پنیز جائز ده. سلور وارا میں ذکر ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی ابتدائی رائے خدا وا کہ کجرابی سخینین او غٹے او کلکی وی ام پہ مسا روا ندا تر سوچے سرمن پہ خجولے نہیں، مگر دا شاگردان و سر اختلاف ہو، او د شافعی او د مالک او د احمد و سره هم اختلاف و، و امام صاحب رائے دا و چې که غټې وي هم په مسه روانه ده تر څو سرمن خېجولي نه، لیکن د خپل وفات نه یوه ورځ مخکې هغه خپل رائے نه رجوع وکړه او شاگرد ته وویل چې اوبه راوړه او دس کوم او دس یو کو، او دا هغه په مخ کې په جرابو باندې مسا وکړلا چې سرمن پہ خجولې شوی نه وو مگر سخینه نه وی، نو مسا پہ امام صاحب وکړلا او وی وی چې دا مې زکه عمل وکړو چې زه د خپل مخکنی رائے نه رجوع کوم، او ما ته خپل مخکنی رائے کمزور ښکارا شوه. او د دې شافی صاحب او د مالک او د احمد او د شاگردان د هغې د امام صاحب شاگردان ابو یوسف و محمد د دې رائے ماته مضبوط ښکاره شو. دلایل یې پس مخې ته راغلل، نو رجوع وکړه. نو زموږ د فقه حنفي په دې متونو کې چې کومه جزیه لیکلې ده چې امام صاحب په نیز په مسلک کې په جرابو مسا روا نه ده، تر سوچ سرمن خیجولی نئی. نو دی دا دی امام صاحب دا مسلک صحیح نقل کرے دے دا فقہ حنفی دے متونو دے کنز الدقائق وغیرہ ہو یا دے نورو کتابونو خدا مخکنے مسلکو غلط نقل کرے نہ دے صحیح نقل کرے دے جواز قائل نو مگر دے بنی دا مخکنے رائے وا او دی حضرات و تب دا رجوع آغا روایت رسیدلی لئی نو اقا مخکنے روایت نقل کا نو خلق و مغزوتی مغزوتاوا و سر طالبان پویاوا چی دینا امام سیب رجوع کرے دا وفات نمخ کی نو ذکر میں اوے چی سلور وارو امامانو پنیز بنے چی سخینینوی نو جائز دی سخینین دا سخانت نا مشتق دے سخانت پا عربے کے غٹوالی او کلکوالی تا ہوئی ہر کلک سیستا سخین ہوئی تین سیستا جے سخین ہوئی یر حبیبی کا نور سے دنوں دی سخین رقیق کن سخین مقابل دا رقیق دے رقیق مانا نرم او سخین مانا غٹ یا کلک ہو نو اوز دی علامہ صدا نو فقہاؤ دا خبرہ ہم مجملہ پریخی ندا دا عرشی وضاحت پورا کرے چی یو نخد سخینینو دادا چی مسا پہ کئی نو ابو خبیتا نرسی اگر دمرا نرمی نئی چی لگو نساس کی دو ابو پہ اوشی نو لانی بخبہ لم دشی نا خبہ پہ نلم دی او یو خدا چی بالکل پوبو کی سر اخپا کی دی یا لوٹا پا اخپو وارائی نو اخو ظاہرہ دا کده سرمن نا جوڑ کری وی تا موزی وی نو اغب مستا اخپا لم دی گی او کو غط جرابی وی نمبا لم دی گی یا اغب خود عقل تالا اللہ ور کرے دے عقل نا کار اخلا مطلب ادا دے چی مسا پی کئی او لن لاس پی راکا گی نو اخپا پی نلم دی گی نو دا نخا دا یواج دا گیر نرمی ندی موزی ندی خو نرمی ام ندی دکا چوبو نرسی اخفیت او بعد جرابی دا سیوی چا اغا اغا اخپا پیم کل لمدش باغی مسی کولو سا او دویما نخا دا دا چا اغا طول اخپا پا اغی کی پتائی پرکو پورے او اغا دخپونا اوزی نا تر سوچ تا پخپلا نو باسی بعض جرابی دائی چی سری خیال نئی نظر خکتش دا پرکو نا خکتا روز او بعض دا سیوی چی تی پخپل پا لاس ما نو باسی نا نوزی اکلکی اولاری اگر چی تا پتار باندی یا پس شی ترلی نئی ترلو بانی خود نرم نرم شیم بیا کلک شی گی اگر اخ پین نوزی خود جور شوی دا سیوی چه اگر اخ پین نوزی چه سوقی یوزل واغون دی تر سو چه دی پخبلا نو باسی ترلو تی آجت نئی او دری من خدادا شکستا سپلے نئی او پا دغی جرابو کی پیدل روان شی نو دا معمول سفر دا معمول قید و سلام یاد لرا عام لار چکم بنی خلق روانی دا معمول لار پاغی بنی دے کم از کم نہ میلا سفر کولش او بعض از نہ ہونو دا کم تعدادم ذکر کرے او کس حادثہ پا لار کے پیخ نشی حادثہ پیخ شی خواگا سری بوٹان پہ کم کل اوش لیگی کچھ نارمل حالات و سفر کئی نشلی گی نا دادری نخی وی نو اغیتا سخینین وی کدا ورائی نجور شی وی یا کدا نائلون نجور شی وی اغا فرقو نبیا فقہاو ندی کری دادری نخی بیان کری نو دادری نخی موجودی نو اغیتا جورا بین سخینین وی نو اغا حکم پشان دا موضوع دے موضوع خود سرمن نئی او دا خود سرمن نا ندی خود دا نخی پکی دا موضوع موجود دی موضوع ندی خود نخی دا موضوع موجود دی نو چه نخی دا موضوع موجود دی نو حکم دا خفینو شو پا خفینو خبیل اجماع روا دا نو پا سخیمینو بانی هم دا سلور وارو امامانو پنیز بانی روا دے مسا او اغبا قائم شی پا مقام دا غسل کی او پاغی او دس کی بس کمی نراز سواب بیم پورا جی پا حکم دا خفینو کش البتا بعض حضرات دا دی قائل دی چه اغا اهل ظاهر دی او زمونگ دا دی ملک کی چکم دا اهل حدیث ونم مشهور دی دا هم مسلمانان دی اهل سنت والجماعت کی شامل دی نہ مشرکین دی او نہ مبتدعین دی او نہ گمراہان دی دا خو اسی فرقہ واریت وجبن تا تا دا سی بدخکاری چی تو وای چی دا جو پردے سڑے راغ زمان دی جماعت تا چی آمینی پا زور اوے نو پا بد بد نظر و تا گوری دا ستا جہالت دے دا نہ امام سے ویلی دی چی گناہ دا او نہ بل ویلی دی البتہ بعض مسائل کی دا اغی سرا زمونگا شدید اختلاف دے او اغا مسائل کی اغی لیک سطحی طریقہ بنے روان شوی دی او تدبر کم کئی او اجتہاد دا مشتہدین و دا اقوال و خیال دیر نساتی نو دا جاغی بے پروائی دا بے احتیاطی دا بے باقی دا او دا کمزوری ہر چا کی وی مگر دی اہل سنت ما انا علیہ و اصحابی کی شامل تھی شافعیہ مالکیہ حنابلہ حنفیہ او اہل ظاہر طول پا ما انا علیہ و اصحابی کی شامل دی مبتدعین فرقوں کی شامل ندی دوزخی فرقوں کی شامل ندی آگے کی شامل دی خوارجو معتزلہ شیعگان قدریہ و جبریہ او نن پا نو نو نمونو بانے نوری دلی راوتی دی چی داغی آغا زارو نمونہ ندی ولکہ نوی نوی نمونہ دی آغا بیا یقیناً دما انا علیہ و اصحابینا خارج دی او و دوزخی فرقوں کے شامل دی لیکن دا باقی طول جنتی فرقوں کے شامل دی نو آغی تا بد نظر مگورا او آغی لپکار دی چی تا تا بد نظر نگورا نو دا اغی حضرات و رائے دادا کہ با ترمیزی پا حدیث کے راغلی دی جی رسول اللہ پا جرابو مسا کرے وا او یقیناً ترمیزی پا حدیث کے راغلی دی او دا حدیث پا باز نورو کتبو دا احادیثو کے ہم راغلے دے او اغا حدیث کے دا قید نہ دے ایخے چا حغد سخینین او غٹے او کلکی وی خو مطلق جرابو بانی رسول اللہ مسا کرے لہذا پا مطلق جرابو مسا روا دا سخینین دیا کا رقیقین خود دمرا شرط داغی بانی زم دے جتا او دا سکیا بے واغن دے او دا شرط داغی بانی زم دے اغش لدلی نئی او دا پرکو پر یخ پپ کی پٹ آئی باقی کا نرمی دین عمروا دے او کا غٹ دی عمروا دا دا اغی رائے دا خو دیرا کمزور دا خو تا تا میں بیان کو چی دا رائے دا ذکر چی بعد کسان پری مصیبت کی اخت دی چی سڑے خبرہ بیان کی دے بزر اوئی چی سیف لانی عالم لطرے ما غدا ویلی دا آداب و دا تعلیم کی شامل نہ دی معلم کے کم تعلیم ور کئی اگر دا خپل علم مطابق تحقیق کئی دا آغا پا خبر افزان پویا وا بیا دا آغا غرائی کتا تا کمزور اخکارا شوا نپرے گی دا دا بل عالم رائے واخلا بیا کہ کم کتا تا واقعی اغا غور اخکاری خدا سوال بنا کرے چھ تداوی افلان کی خدا ویلی ند افلان کی بدا رائی بھی کنا اہل حدیث حضرات وی چھ رقیقین ام جائز دا او مولانا مودودی رحمہ اللہ تا ہم اشتباہ پریوتے دا دا اغی حدیث پا بنیاد بنے ذکر چاگا حدیث کے قید نہ دیکھے وجرابو بنے رسول اللہ مسا کرے وا او قید وسرد سخینین نشتا نو اہل حدیث حضرات ہم جائز وی مولانا مودودی خود یو خاص فرقی پا بن نو فرقواریت نہ ہوا آغا دا اللہ پناہ غختا او زم دا فرقواریت نہ دا اللہ پناہ غوارا دالوی عذاب الہی امامان وزان لمذب جو کرے نہ دے امامان مثال دا استاز دے خکل زمونگا اعتماد زیاد پا امام ابو حنیفہ دے خود فرقواریت پا بنیاد نا داغد علم پا بنیاد چی علم زیاد دے نو اعتماد زمون پا غز زیاد دے خکل امونگ شافی سے بخبرتا ہوں غرہ ہوا یود امام ابو حنیفہ پا مقابلہ کے بلی نہ امام ابو حنیفہ خفا کی گیا نہ اللہ خفا کی گیا نہ رسول خفا کی گیا بشرتی چتا سر فضل کی ضد نہیں او اخلاص نے برابری اگا خود فرقواریت والا نو کو اسی علمی تحقیق میں دا جوڑ شوی وی سنگا چند دی اہل حدیث و حضرات و علمی تحقیق دے نو پلی علمی تحقیق بنی خصو گمراہ کی گی نا خزمونگ اتفاق نشتا ولی نشتا ذکر چی ترمیزی اگا حدیث یقینا مطلق دے او قید پا گیر سخینین و نشتا واغ حدیث ضعیف الاسناد دے بعض کسان پر دیر تکلفات و سرا او دیر پر تکلفات و سرا دا آغی حدیث دا قابل قبول گرزدو کوشش کئی خمنگ پہ زان پوئی کرے دے چاہ کوششنا ناکام دی او صحیح خبر ادا دا چاہ اسناد ضعیف دے او ترمیزی نقل کرے دے خود ترمیزی کے صحیح حدیثوں مشتے او حسن احادیث ومشتے او ضعیف احادیث ومشتے او کل آغا پخپلا حدیث نقل کی او دا غزوح بیانیم خود تائید دا پارے نقل کری اغا حدیث ضعیف دے او دا ضعیف حدیث و بنیاد دا قرآن حکم پر خود الجائز ندی او دا قرآن حکم خود اخبو دا وینزلو دے او موضوع بنی مسا منگزگا جائز کرلا چھ پاکی متواتر احادیث دی ضعیف احادیث نہ دی قوی تر احادیث دی ایود و نہ دی بلکہ دیر گن دی نو آغی بنے تخصیص دے کتاب اللہ راغے کہ موزی وین بیا ویز موخ مسک ہوئے لیکن ضعیف الاسناد حدیث پر بنیاد بنے حکم دا قرآن پر خود لے نشی نو آغا اسناد ضعیف دے مگر دا اہل حدیث حضراتو او دا باز نورو حضراتو او دا باز نورو علماءو رائے دادا کہ حدیث بہرحال قابل قبول دے اور دمر ضعیف نہ دے او عمل پہ روا دے لہذا پر نرم بنے ہم جائز گنی مگر دا مسلک کمزور دے ضعیف دے جدن غیر ضعیف دے زمون دا تحقیق مطابق ضعیف باقی آغی دا خدا مسلک ضعیف نخکاری نو آغی چی پر نرم و جرابو موضوع کی نو دا با نوائی چی موزی اونشو دا با نوائی چی موزی اونشو لگا چی مسئلہ اختلافیہ دا اجماعیہ ندا بس شرطی چی دا اگر رائے دا ای دا مختی چی دا مسلک کمزور دے دا قوی دے اپا نرم و جرابو ہم مسر روا دا دا دا اگر مسلکی دا اگر رائی وی تحقیق وی علمی تحقیق وی چاہتا دا زد دا وجہ ننی وی نو پدی وجہ آغا پدی رخصت عمل اوکی او پا نرم و جراب و مسا اوکی نو دا آغا پدی دا صحیح کار دے نو آغا کاغا خطائی ہم با اللہ آغا تا دا آماز اجر پورا ور کئی نو دا فتوہ با نلگے چی دا آغا موزو نشو خو پخبل با نکئی لکا چی مونگ تا راجح داخ کاری چی پر رقیقین و مسا روا ندا نو دا دا ارجو لکم و دا ارجو لکم دا اشکالو دا غحب محل کو یو آیا قراءت نہ معلومی کی چخبے امیز ہے اور بل قراءت نہ معلومی کی پخبو مسا کوئے نو اس مطلب سے دے نو کہ یو قراءت شاز ہوئے نو منگ باغ پریخے ہو لیکن قراءتوں نے خدوارا متواتر دی اب متواتر قرات بنے کو استدلال جائز دے اور چاہے استدلال پر نصب بنے کہوں نہ بیا مان ثابتی کی چاہے ویزل فرض دی اور چاہے پجر بنے کہوں نہ ثابتی کی چاہے مسا فرض دا علاج سدے نہ بل علاج منگسر اس نشتا سوا دے نہ چاہے استاذ نہ بتپوس کہوں چاہے صحیح دلی سے مطلب دے اور استاد اللہ را لے گلے دے چاہے اغد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا اغد عمل ندا معلوم شوا نو خبر دنور پشان واضح شوا اپو غی اشتبا پاتے نشوا بات شو شیعہ نو شیعہ حضرات و دا مذہب بنیاد پر دروغ دے نو دا اغبا نے سر خوگے سلکے اخو در جن روایات جمع کری دی موضوعی روایات کتابونوں کے جعفر صادق تا و بلتا و بلتا حدث فلان فلان فلان موضوعی روایات جمع کری دی نو نور امڈیری گمراہ خبری کری دی نو دا خبر ہم کری دا کہ پخبو بنی مسا فرض دا او د خپو وینزل د سره جایز نه دی که دا اودس کې خپې ویزي نو بدعت دی لکه سړی چې په اودس کې د سر باندې د مسې په ځای ووینځي چې ثواب مې ډېر وشي نو بدعتي دی غلط کار یې وکړو اودس یې ونه شو لکه چې الله مسا فرض کړی او دی وینځي د ثواب دپاره اسې که سر وینځي خو وینځه خدا او دس پنیت بنی وینی چی اللہ خو مسا فرض کری دا خوزی ویزم چی سواب می دیروشی دا بدت دے نا مسا بکی اللہ مسا فرض کری دا نو دارنگی دا حضرات وائی چی اللہ پاک پخبو مسا فرض کری دا نو کتے ویزی نو او دس دے اونشو نو اخبی ویزل بدت دے او مسا پی فرض دا نو اغاو اغی وائی چه و ارجو لکم قراءت اصلی قراءت دے او دین معلومی گی چه مسا فرض دا او ارجو لکم قراءت نصیحت اغی هم قائل دی شیگان و اغی دا اغی توجیه دا کئی چه دا عطف دے پا محل دا تعبید محل دا تعبید اعراب محلی دے عطف دے پا رؤوسکم او رؤوسکم یو لفظی اعراب دے اغا خود جر دے او کسرہ دا او زیر دے ذکر چی بی پی داخل دا او بی خجارہ دا لیکن محلن دا منصوب دے ذکر چی مفعول بیہی دے دے ومسحو دا پر ومسحو رؤوسکم دے پاصل کے خوچ بی داخل شوا نو بی رؤوسکم شو دے دی بی دا وجنا ورنہ محل خوی نصب دے ذکر محل دا نصب دے چی مفعول بیہی دے نو مفعول بیہی خو منصوبی ندلتا محل دا نصب نو دا رؤوس دا ارجو لکم تعبید اعراب محلی دے او معنی ام اغد مسی دا معنی دا غسل ندا دا ارجو لکم دا تعویل کئی لیکن دا توجیہ دا گمراہ توجیہ دا ولی دا گمراہ دا ذکر چی دا صحابہ دا اجمان خلاف دا او دا رسول اللہ دا احادیث متواترہ او نہ خلاف دا دغه وجہ دا او حقی چې کوم روایات پیش گئی هغه اکثر موضوعات دی ہاں یو بلا خبرم زین نشین کا چې دماغ دی گھڑ وڑ نکی زمونگ دا اہل سنتو پا کتابونو کی ہمو و بعضی روایات دا سی نقل شوی دی چاگے کے بخبو باندے دا مسے ذکر شوے دے داغی روایات کو موضوعی دی خود زمان کتابوں نے کم دا سی روایات شتا معلوم دی منگتا خود آگا جواب ہم شتا اور دیر واضح جواب دے خود جیسے چاہ پزلے کے کوگوالے نہیں یو خو آغا اکثر ہا ضعاف ضعیف دی اور ضعیف تو قوی پا مقابلہ کے حجت نہ دے بے مدادا چاہا پہ استحبابی او دس کے دے وضو علی الوضو کے کہ او سری زور او دس وی او دس مات شوے نہیں نو کدے تازہ او دس انکی نو ہم بالاجماع مز کی گی کو مستحب پاتے شو نو کده دا سی او کی چه لاس گن کی او اسی پخپو مسا او کی چه دا دور مولا تلیری شی نو دا کاغا مسا او نکی هم مزروا دا لکه زور او دشت ده نو آغا پا استحبابی او دست کی بعض خلق مکمل او دست پا نکو و اسی با دا دوری لیر کول دا پار پخپو با لاس راخ کو او پا یو حدیث کی راجی چه حضرت علی او ظل پا کوفه کی او دستو کو او مرگورو تے مخ یا او رسو کو او حقی کی پا مخ بنی مسا اکرا او پخپوی مسا اکرا یواز پخپو نا پا مخ یوم اکرا حضرت علی او بیا اوی چا حازا وضوء من لم یحدث دا گوری دا اغا چا او دستے چی بیا او دست شوی نئی نزب بیا او دست نوما خو اسی میں لاس میں لون کو بری مخ میراخ کو چی لیک طبیعت خشی او پخپو میراخ کو چی دا دورا لری شی نو کله سړی او دست نه کوي خو اسی لاس لون کی په مخ را کاږي نو پخپو سره را کاږي نو هغه د احادیث دا روایت دا مطلب ده او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول میں دتا پیش کو جو وی هاذا وضو من لم یحدث خلاصہ بحث دادا چه سوا د شیعگانو نا پا اہل سنت والجماعت کے حصوک دے قائل نہ دے چه پخپو بغیر دا موزونا یا بغیر دا غٹو جرابونا مسا روا دا نا روا نا دا او دست دیو نشو بی بویزی سوا دا شیعگانو نا باقی تول متفق تھی نوچه متفق دی خود دلائلو پا بنیاد متفق دی او دا دلائلو خلاصا متاتا پیش کرا دلتا دا ابن جریر تا یو قول منصوب دے دو بعضی حضرات پا پاگی اشتباہ کی مبتلاشی چتا خووی چے دول متفق دی ابن جریر خدا سے نوئی اگر کہ نن زمانے طالبان زان کرئی نا تحقیق ذوق ختم شوے دے خو خیر کے بعد طالبان و تحقیق ہوئی ذوق ہوئی ذوق خراب شوے نہیں دے تحقیق نو آغی ذہن کے باشتباہ راش ابن جریر مسلک دا دے کہ پا بغیر دا موزونا پا بربند و اخپو مسا امروا دا او غسل امروا دے او اودس کو ان کی تا اختیار دے کہ ویزی او کا مسا کئی ندا بیعنی ہی دا شیگان و مسلک خو نشو ذکر چاہی ہوئی چی وینزل بدت دے او ابن جریر دا دا منصوب دا چی وینزل امروا دی او مسا امروا دی نو اتفاق ہو نشو لیکن چاہا مسجد جائز ہوئے او ما اوی چی پر ایک اتفاق دو سوا دی شیعہ گانا نو پر امزان پوئے کا حافظ عماد الدین ابن کثیر دی ابن جریر دا مسلک توجیہ کرے دا اوائی چه ما دا ابن تفسیر ابن جریر کے لیدی ارجو لکم پا زیل کے دا حقق اقوال چه اکتن او تفسیر میں لغنی پا توجہ سرا پا جور نظر میں اکوت نزر پی پوئیشم چه دا مطلب بلسو خو خلق دا پا مطلب پوشیوی ندی زکر چاگا دا پا دی عبارت منی سرسری تیر شیوی دی نحافظ وی ابن کثیر او داخل محقق مفسر دی چی دی ابن جریر دا عبارت ندا معلومی گی چی دا اگر رائے دعوی چخ پی وینزل فرض دی او ورسرا مسا هم فرض دا یعنی اخ پی مگل هم فرض دی باقی اندامون بانی کتا لاس رانخ کو خو ابو دی پی ابو یولی چی سزے اچ پاتے نشو نو فرض ادا شو او اخ پی کدی او نمدلی اخفیب لاستی پی تیر نکو او اسیدی او بو او بایو دی ملی ابن جریر درائی مطابق فرض ادا نشو نو اغوی چه اللہ پاک ارجو لکم امویلی دی او ارجو لکم امویلی دی ذکر چه قرآتین خدوارا متواترتین دی اگر چه ابن جریر دا ارجو لکم دا جر قرآت لترجیح ورکلی دا خود بل قرآت رد ام ندے کرے بلکہ پخپلے نقل کرے دے پہ ابن جریر کی چه دا دوارا متواتر دی دا یو قرآت تقاضا دادا چخفی اوین زی او دا بل قرآت تقاضا دادا چه پخپو مساو کئے نو حقا وائی چه ویزی با هم و مسا با هم کئی دانا چه دتا اختیار دے که مسا کئی او که غسل کئی نا دا مسلک داغا ندے لازمان بے ویزی خو مسا با پی هم کئی مگی با هم نو بیا خود عام اہل سنت نا هم دا مسلک کے سختی زیادا شوا ذکر چه عام اہل سنت وی چه مگل سنت تی خو کونا مگی هم خیر دے خوچ اخبی ابو بیگی او دیوی اخبی با مگی ام خام خام ذکر چا اللہ پاک دا مسا ذکر ام کرے دے نا دا مسا برای غسل مراد دے دا مسا بدون الغسل مراد ندے نبیا دا آغا مسلک خود اہل سنت سر برابر شو بلکہ دا غیرم سخت شو او خلق تے دا مطلب معلوم کو چه ابن جریر وائی که مس امر واد او غسل امر واد کوم دی خو خیا کوا نہ دا مسلک دا غنه دی ابن جریر دا خبره کړی و ابن کثیر دا خبره کړی و ابن کثیر منی می اعتماد او چې دا به ابن جریر په خبره خپو و شوی خو سره دا اعتماد نه ما براه راست په خپل هم سوسو زل هغه عبارت وکړو شاید دې دا توجیه صحیح دا چې کوم ابن کثیر کړی نمام چه بار بار رکو تو نظما ذہن مطمئن شو چه دا ابن جریر دا عبارت دا مطلب ندے چه مسا و غسل دوارا روا دی بلکہ ابن جریر دا عبارت دا مسل مطلب دے چه ویزی با ہم و مسا با ہم کئے یعنی ویزو دا سربا لاسم راکا دی بغیر دا مسا نبا غسل نکئے بلکہ غسل معل مسا با کئے لاس با ہم وحی او ویزی با ہم اپا نورو اندامونو کی مسا وصل اللہ سر اخکل سنت دی خو ضروری ندی دا مطلب دے ابن جریر آغا ابن جریر چکم سنی ابن جریر دے او امام اہل سنت دے شیعہ ندے دا مشہور ابن جریر ہاں دے ابن جریر پا نم یو بل عالم تیر شوے دے چاہا شیعہ ہو او دا آغا تفسیر امشتے خدا کم تفسیر ابن جریر چی زمونگا و درسنو کی مروج دے دا سنی ابن جریر دے دا اہل سنت والجماعت دا عقائد سر برابر عقید لنوں کے دے البتہ بعضی خبر سر اختلاف آخو بیلا مسئلہ دا کہ بعض ضعیف روایت دا کتاب کی ویدہ وہ ہر مفسر خطا کے دے شی وہ شیعہ دا دے شیعہ بل دے نو ابن کثیر دا خبر نمعلوم شو چی ابن جریرم دا قرائے دا کہ ویزل فرض دی اولاد راکل پیم فرض دی داغا مسلک لا سخت شو البتہ حافظ ابن قیم فرمائیلی ہو چه کم ابن جریر چه داوئی چه مسا او وینزل دوارا روا دی او تا تا اختیار دے کہ غسل کئی او کہ مسا کئی وینزی او کہ مسا کئی نو حافظ ابن قیم وائی چه اغا ابن جریر سنی ندے بلکہ ابن جریر شیعہ دے اغا دا اغا ابن جریر رائے دا چه کم شیعہ دے چه اغا یہ غسل مروا دے دا مسا مروا دے اور اغا ابن جریر چه کم سنی دے دا اغا دا رائے ندا ابن قیم خدا خبر اکرہ مگر پدی باپ کی منتد ابن کثیر خبرہ دے ابن قیم نم غور معلوم شوا جنادہ سنی ابن جریر تا خلق و غلط نسبت کرے دے داغہ پہ عبارت پوشی بھی ندی او آغا شیعہ ابن جریر کا خبرہ کری بھی نکری با پاکی غزم سے غرض نشتے او دی شیعگان مسلک منتد معلوم دے چاقی خو غسل ته بدعت وای یا مس ته فرض وای. نو کاغه شیا ابن جریر په کتاب ویلی وی چې دواړه رواج ویلی وای. خو سنی ابن جریر دا عبارت دا مطلب نه ده. نو دا مسئله بالکل وما بین دا اهل سنت والجماعت کې اجماعی دا. خود دی اغا دلائل صحیح ندی چې کوم بعضی حضرات شروع کری دی چې دا جر جوار دے یا ومسہو مسدا و مسا پا دو مانو رازی یا امرار الید ادویم غسل خفیب اغا گردانونا دی رہے کہ چی کم و مفسرینو او حضراتو کری دی نو دا نوے ما چی غلط دی خدا وے ما چی اغا بہتر ندی اغا طول لا تائل دے بہتر تقریر امدادے کتا تما اکو او دا مبنی دے وقول دا عظیم امام چی امام شافعی دے اغی کی بیدہ تکلفات نور نیشت نو مانا دادا چی اللہ وی مسکوے پا سر باندے او مسکوے پا خبو باندے چی موزیع وستی وی او ویزے خبی چی موزیع وستی نئی اکا سوال کی تادا دا کم زینا معلوم اکرا دا موضوع خودلتا دا ذکر نیشتا نو دامی دا استاز نا معلوم اکر اللہ چی کم استاز اللہ را لے گلے دے انسانان ام ندر را لے گلے دا انسان مقرر شوی استاز کو خطا کی گی دا رسول اللہ دا عملنا و دا قولنا معلوم اکر یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے اغا کسانو چې چا ایمان راوړی دے شیطاسو قائم پاتې کی دن کی دا اللہ دا رضا دا پارا پا انصاف او گواہی کون کی دا انصاف او ندی آمادہ کئی تاسو لرا دشمنی دے یو قوم نفرت دے یو قوم چستاسو آغا خوخ ندے یا دا آغی تاسو خوخ ندے دی خبر تا چستاسو انصافو نکے انصاف کوئے دا دیر نزدی دے تقویٰ تا واللہ نا او یرے گی اللہ خبر دے پا آغا کارونو چستاسو کوئے وعدہ کرے دا اللہ دا حقی خلق سره چې ایمان روڑے دے انہیں کارون اکری جسے دی دا پارا بخنا او لوی اجر او اغا کسان چې کافر شوی دی او دروغ جنی گنلی دی زمون آیتون دا کسان خوادان دا دوزخ دی اے ایمان والو یاد کے دا اللہ نعمت چی شوی دے پتا سو سو وقت چی ارادہ کرے و یو قوم چی اگدو کی تاسو تخفل لا سنا نپس بن کریو لا سنا دا حقی اللہ پاک ستا سنا او اویرے گے دا اللہ نا او خاص پا اللہ دی اعتمادو کی مومنہ دیکھ نم ننے آغستے چھ دا کمی واقعی تا اشارہ دا خو غزاگانی خو گنی شوی دی نو متعددو غزواتو کے او متعددو جہادنو کے دا سی واقعات پیخ شوی دی چه خطرہ پیدا شوئی وا چه کفار ممتلاس اگت کی اور آبنی حملہ اگی و اللہ تعالیٰ صدا سے غیبی انتظام کرے دے کرے وہ چه اغی حملہ انکرے شوا او لا سنے مسلمانانو خلاف اچت نکرل لی دا سے سیو دو واقعات نو گن واقعاتو اغی طول اتا پری آیت کی اللہ اشارہ اگر ایو واقعات صلح حدیبیہ پر موقع مشوئے ہو کہ دا صلح شوی نوا کہ دا مشرکین و سباز افراد گرزدل خفیہ حملہ کول غختل لیکن مجاہدین خود پہری انتظام کرے او خدا سی غافل خونو نکم پیرداران دا مجاہدین و گرزدل نو حقی ورغلل نو جندی ہونی ور ذکر چی رسول اللہ و تا امر دا وجل نو کرے دا جنگ اجازہ نو آور کرے بس جندی ہو نہیں ہو خو نبی علیہ السلام وچ پری گئے دے ذکر دی وقت کی جنگ مناسب نہ گنم آغازان لبحث دے آغی تو میں اشارہ دا خو یواز آغی تو اشارہ نہ دا آغا جی تفاصیلو کے ذکر شوئے بطور مثال دا سی واقعات گنزل شوی بھئی متعدد مقاماتو کی شوی بھئی ننم کی گی چکر دشمن لاس بظاہر پسڑی بنی غالب راغلی فاغا مرچا کے بازے کی او صدا سے انتظامات او دا سے تدابیر مجاہدین اختیار کی او اللہ پاک و تا اخی پاغا وقت کی یا صدا سے غیبی انتظام اللہ ہو کی کیا مجاہدین کی بچ پاتی دا اسم کی گیا پا عوام کی دل رسول اللہ زمانہ کم شوی دی نو اللہ پاک نمون وا نغسل نمون تساجد توجہ والا ور کرنا و صحابو بیندہ سے واقعات تیر شوی انہا ہی تا معلوم ہوگا نو دا اشارہ کافی بے شک آغست دا اللہ پاک وعدہ دا بنی اسرائیلونا واغست بے شک آغست دا اللہ پاک کلک وعدہ دا بنی اسرائیلونا چی دا اللہ عبادت پا کوئے او دا بل بنا کوئے او تاسو نمیم آغست دا و بعثنا او مقرر کری مونگا دا حغینا دولس نقیبان یعنی دولس سرداران دا غی دولس قبیلے وی دا ہر قبیلے بیل سردارو او آغا دا خبالی قبیلے نقیب نقیب دا قوم ذمہ دار دا قوم تا ہوئی بر وزن امین او کفیل دا نقیب وزن دا امین او دا کفیل پشانتے تھے وزن فعیل او معنی ام دا امین او دا کفیل دا لیکن چھے امین معتمد تا ہوئی ردا معتمد ہوئی او کفیل ذمہ دار تا ہوئی او دے ذمہ دار شوئی دی او کار او ذمہ داری قبول کری دو کفیل ام دا غی تا ہوئی سرداران داغی دو نقیبان او ویلیو اللہ پاک جتاو سرائیما کتاسو مز قائم کو زکاة ورکو ایمان روڑ زمان پر رسولانو وعزرتموهم او تاسو تائیدو کو دجے پیغمبرانو تائیدو او تقویت سوچ کوئے خبر ہوتا او قرضم ورک اللہ تا خیستہ قرض یعنی پا جہاد کے مال خرچ کو نو خام خواب اجری کم استاسو نا گناہون استاسو او خام خواب داخل کم تاسو پا باغونوں کے چی بئی کی با لاند داغین نہرون لاند دونو داغین او سوک چی انکارو کی پسد دینا منکم ستا سنا چی ما پوئے کرے بیا انکارو کئے نو دے با گمراہ شید نیغی لارینا پس پس سبب دا ما تولو دا دیبانی اخپلی وعدی لارا لعنت کرے او منگا پا دیبانی او گرزولی او منگا دا دی ضرورنا قاسیتن سخت ضرورنا کلک شو او سخت شو نو چی ضرور سخت شی او کلک شی او یرد اللہ پہ نرازی او دا آخرت فکر د زړه اوزی نو بیا دې هر گناہ کوي نو دې دومره سم دل شو چې بدلول به دي الکلمہ کلام د الله پاک بدلول به خبرې د الله پاک د خپل صحیح زیونو نه مراد صحیح معنی صحیح معنی نه به بدلول غلطه معنی به کول ونسو او دی ایر کریو حضن یو حصہ مما ذکرو بھی دا اغی خبرونا چھے نصیحت شوے او دیتا پا غی سرا چھے اغا بیشنگوئی و آپ حق دا محمد علیہ السلام کے اغا دی ایرک دی حزن نمراد دادے عهد الله الذي اخذه عليهم من الايمان بمحمد اخذه الانبياء عليهم من الايمان بمحمد وبيان نعته دي حزن مراد ده الله غا وعدا کہ پیغمبران و دخل امتیان و اغسط و او دا پیغمبرانو نا اللہ پاک آغستے وا چھ محمد علیہ السلام کس تاسو پا وقت کے پیدا شو او تاسو موجود وئے نو پاغب ایمان روڑے او انکار بنا کرو دا وعده غسته و دا دی ایرک ولا تزالو او همیشه بایتو چه خبری گی با پا خیانت ندی منده سوا دلگو کسانو نا نمافی او که ددینا او در گزر او که اللہ محبت ساتی دی نیکی که ان کو سکت او بازی داغی کسانو نا چه وای حقی چه منگ نسوارایو او دا اغی کسانو نا چه وای اغی چه منگ نسوارایو اغسط و منگا وعده داغینا چه زان تا نسوارا وی اغینا میم وعده اغسط و یوازی دیگه یهود نمینو اغسط نا اغا وعده ام داوا چه دا اللہ عبادت بکوی او محمد علیہ السلام چه پیدا شو نو پاغی با ایمان رو رہے نو فنسو حضبم مما ذکی رو بی دی ایرک اللہ سحسا دا اغی خبرونه چې نصیحت شوی و دیتا په هغې سره چې د هغې تفصیل تا ته ما اوس بیان کړو امام قرطبی وایي چې دا حزم مما ذکرو به نه مراد دی الایمان بمحمد الایمان بمحمد د دې په دې نصیحت عمل اونکو او دا نصیحت ایر کو او پر رسول اللہ ایمان را نو دے نسواراو ہم او دے یہودو ہم نو سجا لوشو قیامت کے جسا عذاب دے آخو دے او پر دنیا کے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدْوَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پس اوچا لولا مونگا او یادا سوایا چھ پس ان خلولا مونگا د دې په مسجد کې بغض او دشمنی د قیامت نه روزي د چا په مسجد کې د مخ کې ذکر چې د چا شوه دي يهود او نصارا امام قرطبي وایي الصقنا بهم فاغرينا فالصقنا قرطبي وایي اچلولا مونگا ان خلولا مونگا یہود و نسواراو پا منز کے بغض او دشمنی قیامت نروزی پوری او زرد ہے چه خبر بکی دوی اللہ پا آغا کارونو چه دیئے کول دلتا یو سوال را گئے آغا سوال حل کئے چه نن زمانہ کی خمونگا گورو چه یہود و نسواراو پا منز کی دوستائی دی دا دا اسرائیل یہودی دے اور امریکی اکثر آبادی دا نسواراو او دا عیسائیانو دا یہودیان پا کیوں مشتے خو اکثر خو نسواراو عیسائیان دے او دا امریکی صدر چے دے اغم عیسائی دے لیکن دری پا منز کی خود دوستی دا او یواز امریکا نا باقی نسوارا سمرا چے با دنیا کی دی دا غید دی اسرائیل سرا او دی یہود دی حکومت سرا دوستی دا او اللہ وئی چی دا قیامت پوری ما دشمنی چلو لی دا قدلتا الہ یوم القیامتی لفظ نوے کنا نو بیا سوال نہ راتو بیا دی سوال دا جواب حاجت نو دی پا منز کی میں دشمنی چلو لی دا دا قیامت پوری کنوے ویلے نو گیرا مدد دی منز کی دشمنی شوی دا بیا دوستی شوی دا کہ دی جی بیا دشمنی شوی اب یا دوستان شی خدلتا خو الہ یوم القیامہ دے قیامت پوری بدا دشمنی وی نو قیامت لا راغلے ندے او سرداغی نا یہود نسوارا پا مسکی دوستائی پیدا شوی دی او اللہ وی ما دا قیامت پوری دلی پا مسکی دشمنی انخلو لے سوال دے جواب ازدکا او چھ قرآن کی تدبر بری کہو نہ جواب بالکل آسان ہو خدا عدم تدبر دو وجہ دا سوال راضی یہ سوک سطحی سوچ کئی قرآن کے دلتا اغا کسان یادئی چہ اغا مذہباً او عقیدتاً یہودی وی او مذہباً او عقیدتاً نسوارائی نو دو مذہب دا عقائد پا لحاظ سرا د دې په منځ کې دښمنی اوسم موجوده ده او خو هم موجوده و قیامت پورې به موجوده وي. نن هم چې کوم يهوديان د خپل مذهب پابندي او کوم نصوارا د خپل مذهب پابندي، مذهب خود دوارو باطل ده خو هغوی خو پابندي، نو مذهبي دښمنی اوسم د دې په منځ کې قائمه ده. اوسم نصوارا وایي چې عیسی خود الله زوی و علیه السلام، او یهودیان وایي چې نه دی خو جادوګر و او دا موږ وجلې، نو دښمنی شوه که نه شوه؟ د عقایدو په لحاظ سره څنګه چې زمونږ او د یهودو نصواراو په منځ کې عداوت دی، نو د عقیدې په لحاظ سره او د مذهب په لحاظ سره د یهودو نصواراو په منځ کې هم عداوت اوسم دی او قیامت پورې به. او دا نن چې کومې دوستۍ دي، نو دا دی سیاست د مذهب نه آزاد کړی دی، هم یهودیانو او هم نصواراو. نصواران وایي چې مذهب بل دی او سیاست زمونږ بل دی. نو کوم کسان چې په هغه کې مذهبي خلق دی، نو هغه خپل هغه ګرجو لذي او هغه عبادتونه کوي، اگر چه آغم نن زمانه که اکثر رو پریخی دی، خود کم کئی نو آغا گرجو لزی. سیاست مذہب نجدا کرده، او یهودیانم سیاست او حکومت او دنیوی اجتماعی نظام دا مذہب نجدا کرده. نو پا سیاست کی دوستان دی او پا مذہب کی دشمنان دی، اس بوشی بخبر ہے. نو امریکا دا او کبل دے او کبل دے چې د اسرائیل او د یهودو امداد کوي، نو د سیاست په بنیاد یې کوي چې سیاست د یهودو سره یو دی او د یهودو سیاست د دې نصواراو سره یو دی، او سیاست دې د مذهب نه جدا کړی. لکه څنګه چې مسلمانانو کې کوم مسلمانانو سیاست د مذهب نه جدا کو او مذهب منی خو سیاست یې جدا کو، نو هغه په سیاست کې یا د امریکې تابع دي او دوستان دي، یا د برطانیې دوستان دي، او یا د اندوانو دوستان دي. لیکن مذهب چې کوم خپل مذهب نم بني عمل کول غواړي، نو هغه جماعتونو لراضي مزونه کوي، او سیاست هغه د مذهب نه آزاد ګرځولې ده، نو هغه د نورو خلقو سره کله پای کې تعلقات ساتي. نو په مذهب کې دشمنی ده، سیاست کې دوستی ده. مسلمانانو کی ہم دا مصیبت راغلے دے، کم مسلمانان چی بالکل دا مذہب نہ منکر شوی دی او کمیل شوی دی، نہ خود جدا دی گنا، خود کم بالکل کمیل شوی نہ دیا نہ مذہب نہ منکر نہ دیا، مذہبی خلق دی مزونہ کئی روجی نیسی حجن لزی او نور دا اسلام خکارونہ کئی، پا پیپل پارٹی کم دا سے خلق شتا چاغه مسلمانان دي د مذهب نه مخالف شي منکر شي خو نه دي، دغه مزونه کې موږ سره ولاړی د نیشنل پارټي والا هم ولاړی مسلمانان، خو سیاست دې د مذهب نه جدا کړی دی. نو مذهب کی دشمنی کوي له هغې سره چې مذهب زموږ ستاسو په شان نه دی، اغیزی خپلو درمسالونو ته یا خپلو ګرجو ته او دی راځي خپلو جماعتونو ته، مگر سیاست کې ډرې د هغې سره یا د اندوانو سره ای او یا د امریکې سره ای او یا د بل سره ای یا د بل سره ای، دا ته په سترګو ګوري. ده نو یهود او نصواراو کې همدا مرض پیدا شوی دی چې دی د خپلو اسلافو لار دی هم پریښې ده او مسلمانان هم پریښې ده. د هغې د اسلافو لار دا وه چې مستقله دښمني به وه او دی دا مذهب د سیاست یې د مذهب نه جدا کړی. نو سیاست کے دوستان دی، عقیدہ و مذہب کے دشمنان دی، یہود و نصارہ اسم دشمنان دی و مذہب کے اوپر عقیدہ کے، مگر دوستان ام دی بس کے سیاست کے، اور سیاست دا مذہب نے جدا کر دی. اور زمون سیاست خود چونکہ دا مذہب نے جدا نہ دے، زمونگا کو اسلامی سیاست دے، اور اسلامی سیاست دا دین یو باب دے، ندا کہ دے نشی کہ بس سیاست کی اور سلے زمونگا دوستی اپا مذہب کے اگر زمونگا دشمن بھی، دا اسلام کی جسوگ اسلام پابندی داغی کے دے نشی، ندا وجہ دا چی یہود و نسوارا پا مذہب کی نن دوستی امشتا اور دشمنی امشتا، مذہبی دشمنی دا ہو سیاسی دوستی دا. دا سوال راتو او تاتمی جواب درکو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے کتاب والو راغر دے تاسو تا زما پیغمبر چھ بیان کئی تاسو تا دیری خبری دا اغا خبرونا چھ تاسو با پتول دا اللہ دا کتابنا، دا تورا دیری خبری دی پت کری وی اور رسول اللہ کارا کری دی اور رسول اللہ تا اللہ خود لی دی، ویعفو عن کثیر او ما در گزر کئی لڈیر و خبرونا، دیری خبری تاسو پٹی کری دی اور رسول اللہ یمنا بیانی جاگا بیانول ضروری ندی، اور آغل دے تاسو دا اللہ دے جانب نرانا او اخکارا کتاب ہدایت کئی پا دی رانا سر اللہ پاک اغا چاہتا چھ دے طلب کئی دا اللہ دا رضا، سبل السلام لارد سلامتیا لارد امن، یهدی به اللہ سبول السلام من اتبع رضوانہ، او دلتا ہدایت خاص مراد دے، ہدایت عام معنی نہ جوڑی گی، لیکن چ عام ہدایت خود سوگ دا اللہ رضا غواری اگر تو ہم اللہ ور کئی اگر ہدایت انہیں پویئی اگر پویول مراد دی، خودلتا پنی غلار چلول مراد دی، ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم، بے شک کافر دی کافر شوی دی اگر کسان چوائی اگوی چ اللہ پاک چ دے عمدہ مسیح مریم زوئے دے، ذکر چ داد اللہ صفت دے چ اگر مجسم شوی دے دے انسان پر شکل کی، تو ظاہر کہ انسان دے دے مریم زوئے دے ابنی آدم دے، اور خوراک کئی اور اسکل کئی اور تمام بشری تقاضے لری، دا سنچ منگ منو نو نسوارائی ام منی، مگر پا حقیقت کے دا اللہ زوئے دے ان دا اللہ دا زوئی پشانتے دے، لگا چی دا اللہ تعالی کلام دے چہغا مجسم شوے دے، او آیا پا سوک دے چی اختیار من بئی دا اللہ دا جانب دے دسشی، کہ چی اللہ ارادہ ہو کی چی ہلاک کی مسیح دا مریم زوئے او ہلاک کی دا غمورم، نمور خوی مرا شوے دا او عیسیٰ علیہ السلام خلا مرد ندے خو مریبا، مطلب ادا دے چی کدی خدایان وے دا مرگ نوے بچیوی نوے او پدی با مرگ نرات لے، خوچ کل اللہ پدی مرگ را ولی دیزان بچکو لے نش، او دا خبر نسوارا تسلیمی نو چی تسلیمی نو پدی بانی اغی لا جواب اکڑے شو، چی پچا مرگ رازی نا بسنگا الہ جوری کارساز و حاجت روا او مشکل کشا او معبود برحق او لائق دا عبادت بسنگا او گرزی چا غزان دا مرگ نشی خلاص ہو لے، او مرگ خو پدی برا رازی و مور مرگ را غلے دے او پدی بوم رازی، ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، قالت الیہود والنسوارا وای یہود و نسوارا چھ منگ دا اللہ زامنیو او دا اللہ دوستانیو، ابناء اللہ مانا دادا چھے نحن اعزت علیہ کالابن علی الاب، تفسیر مدارک، اعزت علیہ کالابن علی الاب، مونگا محبوب یو اللہ تا سنگا چه زوی محبوبی پلار تا نداو احباؤو دی ابناء اللہ تفسیر دے او داو احباؤو کی داواو عطف بیان دا پارا دے عطف بیان دیتا وی چه ماتوب بیان بھی دا ماتوبنا لے دا پارا نو ابناؤو نسمرا ابناء اللہ نسمرات دے احباؤ اللہ مونگ دا اللہ دوستانی دائی مطلب نو چه عرص چه کونو اللہ با مونگ لدوزخ نراکی مونگ دا آغا دوستانی او تفسیر البحر المحیط کی لکھی چه نحن ابناء اللہ مرادهم بالابناء المقربون مرادهم بالابناء المقربون نو بس مانگا خبر ادا چه کم مدارک کرے واخد الفاظ و فرق دے او آیا چه پس ولی عذاب ورکی تاسو تا اللہ پاک پا گناہون استاسو او تاسو لخو عذابون ورکڑی ام دیو آئندہ با ام ورکڑی دری پا نکونو عذابون راغ دیو گنا او دی خو خبرو چه عذابون زون پا خوون آزمگا پا نکونو بانے وقت پا وقت راغ دی او پا دی بانے ہم وقت پا وقت عذابون رازی ہمیشہ خدا سے خوشحالے ندی نو کتا سو دا اللہ محبوب وے نو اللہ خپل دوستان لخو عذاب نو ورکر او تاسو لخو ورکر دے بلکہ تاسو یہ بنی آدم ممن خلق پشان دا آغی کسانو چی پیدا کری دی اللہ پاکو یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما ویلیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا اے کتاب والو راغلے دیتا اس کا زمان پیغمبر چی بیان کئی تاسو تا دا احکامو دا شریعت علا فترت من الرسل با وقت دا بندش دا پیغمبرانو کی عیسیٰ علیہ السلام نباد پیغمبر نو راغلے دا زمانہ دا فترت دا رسول اللہ پچیس سو دس ہجری کے پیغمبر شوئے دے نا ہجری نا عیسوی کے چھ سو دس عیسوی کے پیغمبر شوئے دے کہ وہی پہ غار حرا کے راغلا اور نبوت ملاو شو اگر کہ غار حرا نمک کے خوبون لیدل آغم دے پیغمبر زمانہ دا خوچے کلن نبوت ملاو شو نو اغا دے عیسیٰ علیہ السلام پا وفات بدی ادا عیسیٰ علیہ السلام پا ولادت باندی وفات شوی خلا ندی آغا ولادت و پیدائش باندی لس دا پاس اشپک سوکالا تیر شویو 610 میلادی یعنی 610 عیسوی دیتا میلادی ام بای ذکر چدا عیسیٰ کی دا ولادت دا عیسیٰ دا کم وقت پیدا شوی دے دا اغا وقت دی دا تاریخ شروع کرے دے نہ دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا محمد الرسول اللہ پا منس کے دا 610 کال لس دا پاس اسپک سوا کلونا بلے کے پیغمبر نو راغلے نہ پا بنی اسرائیلو کے او نہ پا بنو اسماعیل کے او نہ پا بل قوم کے دنیا دا پیغمبر نہ خالی وا ٹولا دنیا خالی وا علی فترت مانا دا بوقت دا بندش دا پیغمبرانو کے نو مطلب دا چی دا پیغمبری تا ضرورت ہو او دا ولی راغلے دے ان تقولو ما جاءنا من بشیر ذکر چی وائے بتاسو پا قیامت کی کمار آلی گلے نوے دلتا لا مقدر ندے بلکہ حرف جر مقدر دے لی ان تقولو ما دا آغی مطابق ترجمہ اکرا ذکر دا لامی مقدر ترجمہ دا ذکر چه وائے بتاسو پا قیامت کی کما نوے را لے گلے چه نو را گلے منگتا اس یو خبر ورکو ان کے او نا دا جنت او نا خبر ورکو ان کے دا دوزخ پس را گئے تاسو تزیر ورکو ان کے او یرو ان کے او اللہ پر سقادر بیا دا موسیٰ علیہ السلام تقریر نقل کی چه آغی کیم هم هغه خبرې دي چې کوم رسول الله کوي. یاد کړئ هغه زمانہ چې ویلیو موسی علی السلام خپل قوم ته، اے زما قومه یاد کړئ نعمت د الله تعالی چې شوه دې پتاسو چې فرعون دل غرق کو سوخ کې چې وای ګرځول پتاسو کې پیغمبران یې سلسله شروع کړل. نو موسی علی السلام نو مخکې پیغمبران تیر شوی بنی اسرائیلو کې کنه، یعقوب علی السلام اولاد ته بنی اسرائیل وای، نو موسی علی السلام زمانه پورې خو پیغمبران تیر شوی او دې په خپل هم پیغمبرو. نو جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، او تاسو یې ګرځولې اختیارمند د خپل ځانونو. دلته د ملوک معنا په دې آیت کې احرارا وجعلکم احرارا تملکون انفسکم بعدما کنتم فی عید القبط، تفسیر ابن جریر کے دا مانا کرے دا، تفسیر قرطبی کے عمدہ مطلب بیان کرے دا، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے عمدہ مطلب بیان کرے دا، اور امام المفسرین ابن جریر طبری عمدہ بیان کرے دا، دی طول داغین اخذ کرے دا. داغی مطابق میں تاتا ترجمہ اکرا، او اگر زول تاسو اختیار مند دخل زاننو، یعنی آزاد فرعون نے آزاد کرے او دزان اختیار مند شوئے، پخوابت اخپل زان پا بارا کی ام فیصلہ نشوا کولے، ستا دزان پا بارا کی فیصلہ بم فرعون کولے چی تبا سکار کئے اصبا نکئے، دا غلامان او دویزو پشان بے ساتل کن عربے کی اغا کستا ہم ملک وئی چی دے دچا غلام نئی، او د خپل ځان او د خپل مال او د خپل کور اختیار منی، نو په عام عرفی لحاظ سره خو بادشاہ نه ای، سو حکمران دی یو قوم نه ای، خو د خپل ځان باندې حکومت بحالی خپل ځان اختیار منی، او د ده دا نفس باندې د بل چا حکم نه چلی، د بل چا غلام او ویزه نه ای. نو عربی کې دې ته ملک وئی، یوازې بادشاہ او حکمران ته نه وئی. وجعلکم ملوکن مانا دادا چه تاسو اگر زول آزاد د فرعون نا، یا تاسو اگر زول اختیار من رخبل زانونو. امام راغب اصفهانی مفردات القرآن کی ددی وجعلکم ملوکن پر تشریح کے یو ډیر اهم خبره کړې ده چې تا ته ما اوس داغې مفهوم بیان کو، خو الفاظ هم واوره. الملک کل من یملک السیاسته اما فی نفسه و اما فی غیره. ملک په عربی کې هر هغه کس ته وایي چې دې دا سیاست اختیار منی، او دا یو سیاسی سڑے وی، نو یا دا خپل زان بانے دا غص انتظام چلی گی او یا پا بل بانے دا، کبل بانے وی نو بیا خود الحکمران شو، او کبلی اس سو دلاس دلا دے نئی، خپل زان اختیار منی او دا خپل ذاتی کارونو انتظامات کئی او دا خپل ذاتی کارونو اصلاح کئی، نو دیتا ہم پا عربے کے وی ملک وی، یواز بادشاہ و حکمران تا نوی. نو خبر ہے اماغا شوا چه کما ابن جریر اکرلا چه وجعلکم احرارا تملکون انفسکم بعدما کنتم فی عید القبط، تاسو اللہ آزاد کرے چه دا خپل زانونو اختیار منیئے پس دا غینا کہ تاسو د قبطیان و پلاس کی غلامان ہوئے، قبطی دا دا فرعون قوم. وآتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین، او درکلی دی تاسو تا اغا نعمتونا چی ندی ورکلی اچاتا من العالمین دی زمانی دا خلقنا. دورات ورکلے دے، کسرت دا انبیاء ورکلے دے چی پیغمبران دیر دی، اے زما قوما ددی نعمتونو شکریہ جہاد کول دی، نو داخل شه دی پاک از مکه تا فلسطین تا چې هغه از مکه چې لیکلی دا الله تاسو لپاره او تاسو له به ور کوي خو په جهاد به ور کوي فتح بدر کوي خو جهاد شروع کوي او مو واپس کیږي په شاګانو یعنی انکار د جهاد نه مکوي دا خو ارتداد دی ارتداد مکوي پشا مروانی دی څنګه پشا روان شه نو جهاد به پرې دی او مصر کې تاسو جهاد نه کوو نو بیا په هغه زور حالت واپس کیږي او د جهاد نه انکار کوي نه دا جهاد شروع کوي چې فلسطین آزاد شي د عمالقونه او د بت پرستونه او د جبارینو او د زورورو ظالمانو وطن قلیبو خاسرین اکه تاسو واپس کوي پشاګانو ان جهاد هم پرې خودو نو او بغرزه تاسو تاوانیانو څوک کوم قوم چې جهاد پریدي هغه به ذلیل او رسوا کیږي هغه به تاوان او خساری سره مخامخ کیږي دی اووی چې اے موسی بهشک اشته پدې مقدس ازمکا کې یو قوم جبارین ډیر زیات ظلم کوونکی او زورور قوم نو مونږه هیڅ چره نه داخلي کو دې زمکه کې تر اغي چاغي دې نه اوزي نو کدي او وتل د دې نه مونږ به داخل شو دې نه مخ کې دیو کمیټي او یو وفد لګلېو د جاسوس پتو چې دې ارض مقدس کې فلسطین کې تاسو وګرځي دې خود مصر نه راغلیو کنه او پټ پټ وګرځي او حالات معلوم کړي چې دا کوم قوم په دې ملک قابض دی دا کمزور دی او کزور ور دی فوج سمره دی طاقت سمره دی نو دا حالات معلومول خو پکار دي کنه نو هغه خلق چې واپس راغلل نو هغه دا ریپورت خو ورکو چې دا قوم ډیر جبارین دی او ډیر جبر او ظلم کوونکي دی او زبردست طاقتور قوم دی دا ریپورت صحیح صحیح ورک نو دی او یریدل حکم کسان چې تلیو پاغی کیم نور او یریدل خو چې چا چا حالات معلومول دا پارا لگلیو اغی که دو تنو اوی قال رجلانی اوی دو سرو دا اغی خلقونا چاغیم یریدل خو الله پاک پاغی بنی احسان کرے ہو او زری مضبوط کرے ہو او د جهاد جذبه پزل کې بیدار کړی و کني یره د هغه پزل کې عمره غلی ځکه چې هغه زوره و قوم په ستر ګولې دلې هغه اوې چې داخل شې تاسو علیهم پدې جبارینو باندې او پدې ظالمانو باندې البابا دروازې تا یعنی سرحد تا د جهاد پنیت باندې مورچې ته مخامخ خوشې کړو نو چې کله داخل شئ نو تاسو به غالب شئ الله به مدد کوي او په الله دې په الله توکل وکړئ که تاسو مؤمنان یې هغه وی چې اے موسی موږ هیڅ چره نه داخليږو په دې کې همیشه د پاره تر سوچ موجود دي دا ظالمان پرې کلی کې ورشه ته او ستا رب نو اوجنګي کې موږ به په دغه ځای کې ناشته یو دا ډیره زیاده بیا د خبر وکړه نو د موسی علی السلام په زړه باندې با باغه وخت کې څومره غو او پریشانی تیر شوې دشمن نه خواغه نه یری دو پیغمبر د کافر نه نه یریږي خود خپل قوم په دې بوزدلې باندې باغه ته څومره افسوس راغلی چې یو سپاه سالاری او داغه سپایان انکار وکي چې موږ نه کوو جنگ داغه یو تن دو تن ویوم نه چاغی له سزا ورکی داغ با سمرا پریشان ہوئی کہ ٹول فوج انکارو کی نو موسیٰ علیہ السلام اللہ تا متوجہ شو اوی ویچ اے زما ربا دری خبر اتا واوری دل داغ دو تنو یا سو تن بنور مو چا غیدر جہاد جذبہ لرلا باقی ٹول انکارو کی ایو اخبر رور رور خود پیغمبرو چ اے رب ازو کو اختیار نلرم مگر د خپل ځان او د خپل رور ضرور ذکر اختیار لرما چې هغه پیغمبر دی هغه د جهاد نه انکار نه کوي نو زما خبرې مخالفت هغه نه کوي باغې مې اعتماد دی هغه زما په وس کې دی نو فیصله وکړه زمونږ او د دې فاسقانو په منځ کې جدائی راوالا زمونږ او د دې فاسقانو په منځ کې نو الله پاک وی چې دا زمکه چې دا بند شوی دا په دې باندې سلويخ کاله چې سرګردانه بګرځي په دې زمکه کې او دشتو بیابان کې نو موږ هم جن کېږ په هغه قوم چې فاسقان نو بیا سو شو هغه نور ځینو کې بیان شوی دی قرآن کریم د قصو کتاب خو نه دی نو غټه خبره ذکر کی او نور خبره په ځای پرې دي کیا غته تاریخ کی به تفصیلات ګوره نو قرآن کریم کې نور زیون کې بیان هم شوی دی چې بیا هغه سلویخ قاله کې دا نسل ختم شو نوې نسل را اوچت شو او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم په دغه دور کې وفات شو او نوې نسل بیا چې دی یوشع بن نون په قیادت کې جهاد شروع کو نو فتح و تا ملاو شوا کیا قبل زی کی تاج دکڑے دے اس ور پسی دا آدم دا زامنو قصہ بیانے ربط دا دے چی دی ویلیو چی نحنو ابناء اللہ وقالت الیہود والنسوارا نحنو ابناء اللہ و احباؤہو یهودم وی چې موږ د الله د زامنو په شان دوستان یو او نسوارا هم دا خبره کړه نو دا غي جواب خو ورکو او دا موسی علی السلام تقریر یوم نقل کو او د دې دا بزدلی او دا رسوایی هم بیان کړل چې جهاد نه انکار وکړو لیکن دعوه دا کوي چې موږ د الله دوستان یو نو دا الله دوستان خدا الله د پاره خپل سر ور کوي او ته د جهاد نه انکار کوي ندی تا جواب خو ور کړی شو دا الله دوستان نه یې بلکې دا ذلیل قوم یې ذکر چې تاسو د جهاد نه انکار کوي لیکن ور پسې مثال بیان نه ای چې تاسو ځان ته دا الله دا زامن او دا الله دوستان ذکر وایي چې دا سوایه چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو لیکن که د پیغمبر اولاد یې خو چې د پیغمبر د لارې خلاف کار وکړي نو هغه به ذلیل وي که سکز وی هم دی خو لا سلبي زامن نه و که نه نسی وو نیکونه یې پیغمبران تیر شوي وو لیکن د نوح علیه السلام خو پیغمبر و او دا هغه زوی دا هغه وسی نه و بلکې سلبی زوی او دا هغه نه پیدا شوی لیکن هغه په کافر سره په سیلاب کې غرق شو بل مثال د قابیل او د حابیل دلته پیش کو چې دا د آدم نسی نه و سلبی زامن و بلا واسطه زامن و آدم نه پیدا شوی او حوا نه پیدا شوی لیکن حابیل قربانی الله پیش قبول کړی وا او د قربانی د قبل دو نخه په هغه زمانہ کې دا وا چې اور براغ نه اوبه سوزو د الله د رضا د پاره سره قربانی پیش کړی وا هغه قبول شو او د قابیل قربانی قبول نه شو ذکر چې دی مخلص نه او هغه مخلص و او انما يتقبل الله من المتقين قربانی او نیک عمل الله دا هغه خلق نه قبلی چې پرهیزګاری او د الله نه یریدون کی وی او مخلصین نه ده قبول نه کړ نو د کې حسد پیدا شو چې د عزت زیاد شو د مور پلار په مخ کې هم عزت زیاد شو او چې نورم په هغه وخت کې کوم خلق چې دا آدم اولاد نورم پیدا شوی او سمرا آبادی چی دا بنی آدم پا وقت کیوا دا غیب نظر کی هم آغا مقبول و گرزد او عزتمند و گرزد او قابل دا خلق پا نظر کی پریوتو نو پدی خواه بغیر دا سجرم نا صرف دا خلق پا نظر کی دا آغا عزت زیاد شو دا کم شو پدی بنی دے حسد واغستو او رو ری دا حسد دا وجه نمرکو نو دا قیامت پوری چی سمر مرگونا کی گی نو عذابی دی قابل تم رسی حال داری جا خود پیغمبر زوئے ہو وچی نافرمانا دے نو اسا پوری سوکو تا دعاگانی نکی زلیل شو نو تاسو خلا سلوی زامن نیئے نوسیئے خوچی دا پیغمبران پا لار روان نیئے نو زلیل شوئے نو پا نصب بانی یو سرے دا اللہ محبوب نگرزی چی پا نصب کی دے دا پیغمبر اولادی نو دے بجر محبوب خدای دا اللہ محبت پا ایمان و عمل ملاوی گی دا اللہ دوستی پا نصب او پا قبیلہ نملاوی گی نصب و قبیلہ کو صرف دا تعارف او دا شناخت او دا پیجنگلو دا پارا دے نو دے جا پارا اور پسید آدھا قابیل و دا حابیل قصہ بیان کرا تفسیر ابن جریر کے او سیرت ابن اسحاق کے او تفسیر دا ابن ابی حاتم کے او دارنگ تفسیر ابن کثیر کی روایات نقل شوی دی چه اغا دلالت کئی پدی خبر چه دا حابیل او دا قابیل جگڑا پی و خضب نشوی و چه قابیل وی چه زیب نکا اخلم او حابیل وی زیب نکا اخلم دا جگڑا پی و خضب نیو او پا اغا وقت کی دا شریعت قانون داو دا اغا وقت شریعت داو چه الک و جنین چه پا یوزل دا مور نا پیدا شی توامین نو اغا برو رو خور گنلے شو او دا اغی منس کی با نکاح حرام ہوا او که پا یو کال بنی با الک پیدا شوی او اوم دا دغی خزینا پا دریم کال یا پا دریم کال بے لور پیدا شوئے ہوا جنہیں پیدا شوئے ہوا نو ددی منس کے بنے کا جائز ہوا ذکر چھ آبادی کم آوانو آغا وقتی دے شریعت حکم دا چھ توامین برو رخور گنلے شو او چھ توامین بنو نو آغا با رو رخور نشو گنلے توامین آغی تو وہی چھ یوزے پیدا شوئی بھی و یو حمل کی نو دا جنین چه دوا دا دا قابیل سرا یوزے پا یو حمل پیدا شوئے وا قابیل و اغا جنین توامینو نو دا قابیل نکاح اغا سرا حرام او دا اغا زمانی پا شریعت کی دا بے خور گنلے شوا او حابیل پا بلکال پیدا شوئے وا دا جنین پا بلکال پیدا شوئے وا اگر کی دا مریم اگر کی دا حوا اولاد وا او دا آدم اولاد او دا غا زمانی پا شریعت کی دا حابیل سر نکاح دا غی جائز ہو قابیل سر جائز نو او اغا جنے خیستاوا نو قابیل جگڑا جوڑا کرا جزبے پا نکاح اخلو حابیل وی جزبے پا نکاح اخلو پتا حرام دا پا ما حلال دا نو دیتا اوے لیشو چی دا شریعت حکم خوازح دے قطع سو قربانی پیش کئے نو چیزا قربانی قبول شوا اغاو پا حق ای او قبول نشوا اغاو پا باطل ای دا سلخی باغا زمانه که اختاری دی اختارا که دی نو حابیل خپل مال که خیستا مال اکو تو بعض وی چی سساروی او او دیر سربو خو قرآن کریم خو نم نلیا اس اغه خط اخلاص او قیمتی مال پیش کو اللہ در رضا رب نو او راغ نو اغه او سوزو نو دا نہ خوا چې دا د قربانی قبول شو او د قابیل چې کوم شی پیش کړي وو اغه چون کی په اخلاص نو پیش کړي ابل پری داوا کې دې په باطل او مو دا داوا یې غلطه وا در نکاح او سره روان وو نو دا قربانی قبول نشو نو دے حسد واغستو کہ نکاح با ہم اس دی جنے سر کئی او زما دا لاسن دا جنے او اطلا ذکر زما قربانی قبول نشو او عزتم دا حابیل زیاد شو و خلقو کے مقبولم او گرزد جنے دا قربانی قبول شوئے دا نو دے خسر ہے دا نو لارا مرے کو کنی جگر مخی دا جنے وا دا روایت ابن کثیرم نقل کرے دے او ابن کثیر نقل دے ابن جریر نہ کرے دے ابن ابی حاتم نہ کرے دے او سیرت ابن اسحاق کے ہمشتا دا آثار او دا روایہ اور عام مفسرینوں جمہور مفسرینوں واضح مفسرین وائی کہ ظاہر دا آیت کی دے جنے دا جگڑی ذکر نہ دے شوئے ظاہر دا آیت ندا معلومی گی چی دا حابیل قربانی قبول شوی وا او دا قابیل قبول شوی نوا نو عزت دا حابیل زیاد شو نو دے پا دی عزت بانی غصہ شو او حسد واغستو او مرے کو ورنہ دا جنے جگڑا نوا او دام ناشنا خبر ندا گلا بلا وجی بغیر دس وجی نا هم خلق مرگونه کوي د حسد د وجه چې دی د مخې نه لرې کوم چې د ده عزت زیات شوی دی حسد خو ډېر لوی اور دی که نه دا خو نیکۍ سوځي مونږ چې څومره د قرآن د دې الفاظو باندې غور وکړو نو دا دویمه خبره مونږ ته غوره ښکاره شوه چې دا جګړه د جینې نه وه اسې حسد واغستو باقی پاک جنہیں بنے کا جگڑا دیدی ویم سنگ چی آثارو اور روایاتو کی راغلی وی نو وی با داغی سو انکار نکو تاریخی خبر دا شوی بھئی خود آیتن شان نزول دا ندے دا آیت صاف معلومی گی چی بس حسد دا وجن لار اور روری ملک وطلو علیہم اولولا دی پا مخ کے قصد دو زامنو دا آدم بالحقی پر اشتیاو سرا دا قصہ پر اشتیاو اشتیاو بیان کا او واقعی دا رشتنی قصہ دا دا اسے فرضی قصہ ندا سا افسانہ او اسے سناول او افسانہ ندا چی سریا سے فرضی جو رہی نا بالحق دا واقعی دا چی سو بیان شوئے دا غصے شوئے ہوئے